de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Încă o tragedie la mina Lupeni, Hunedoara. Tavanul unei galerii s-a surpat, doi mineri au fost prinși în subteran, unul nu a supraviețuit. Minerul decedat avea 42 de ani, era șef de schimb și avea un copil minor. Intervenție de urgență a salvamontiștilor din Sibiu, în Munții Făgăraș, o turistă din Polonia a căzut într-o rupă și s-a rănit într-o zonă în care elicopterul nu poate ajunge. Accidentul s-a petrecut pe un traseu dintre cabana Negoiu și vârful Șerbota. La 20 de ore de la ploaia care a căzut în localitatea Lalașinț din județul Arad, pompierii încă intervin pentru a îndepărta efectele inundațiilor. M-a intrat în cameri, în tăt, în papaturi, n-am pot să dorm, m-a intrat în dolapuri, pe hanie, pe frigider, pe congelator, pe tăt. Au fost lăsați liberi cei doi frați suspectați că și-ar fi omorât trei colegi de serviciu în ultimul an în capitală, așa au decis judecătorii de la Tribunalul București. Cum comentați acuzațiile? Ați ucis pe cei doi? Nu, nu. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, barul meu, că m-am pus la somn. FBI a pus o recompensă de 1 milion de euro în cazul unui tânăr din Alexandria condamnat pentru fraude pe internet și reguli de circulație năsprite în Grecia, avertizează Consulatul României la Salonic. Prognoza meteo pentru început. Vreme instabilă cu ploi în Transilvania, Crișana și Banat, mai ales în zonele de munte. Local sunt posibile averse în Maramureș, Moldova și Muntenia, iar spre seară și în Dobrogea și în nordul Olteniei. Temperaturi maxime astăzi cuprinse între 21 și 28 de grade. În capitală nu vor fi mai mult de 28 de grade. După amiază sunt posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Din nou vești tragice de la mina Lupeni, Hunedoara. Tavanul unei galerii s-a surpat în jurul orei 8 azi dimineață, iar doi mineri au fost prinși în subteran. Deși mai mulți salvatori au intervenit rapid, pentru unul dintre mineri a fost prea târziu. A murit, manevrele de resuscitare au fost fără succes. Al doilea miner a supraviețuit. Cu amănunte de la mina Lupeni, Marius Mitrache. Minerul decedat avea 42 de ani, era șef de schimb și avea un copil minor. Directorul general al CEH, Dioane Samuel, susține că în momentul în care s-a produs surparea, cei doi mineri făceau parte dintr-o echipă de muncitori din cadrul sectorului 1 producție, care executau operațiuni specifice pentru avansarea abatajului. La fața locului, inspectorii de muncă au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului și ministrul energiei, Anton Anton, a decis, în urma accidentului de la mina Lupeni, trimiterea de urgență a corpului de control la complexul energetic Hunedoara pentru a verifica împrejurările în care s-a produs accidentul. Anul trecut, la mina Lupeni, a mai avut loc o surpare care a surprins 11 mineri, iar doi au murit atunci. Mina Lupeni face parte din cadrul complexului energetic Hunedoara, mai numără în jur de 400 de angajați, iar anul trecut, la data de 30 septembrie, ar fi trebuit să se închidă, însă, în urma discuțiilor cu cei de la Comisia Europeană, s-a obținut o prelungire a activității până la data de 31 decembrie 2018. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Intervenție de urgență acum a salvamontiștilor din Sibiu. În Munții Făgăraș, o turistă din Polonia a căzut într-o râpă și s-a rănit, condițiile meteo nu permit însă intervenția elicopterului, iar salvamontiștii vor fi nevoiți să o coboare până într-o zonă în care poate ajunge ambulanța SMURD. Transmite din Sibiu Iuliana Damian. Salvamontiștii au ajuns la turista care a căzut în râpă. Au preluat-o pe aceasta și o duc la cabana Negoiu. De acolo însă femeia va fi coborâtă tot de salvamontiști până pe Valea Porumbacului, unde va putea ajunge și o ambulanță SMURD. Asta pentru că elicopterul nu poate interveni pe munte din cauza ceții. Salvamontiștii estimează că vor ajunge la echipajul medical în circa 6-7 ore, drumul fiind greu accesibil, iar condițiile meteorologice sunt nefavorabile. Turista de 34 de ani este conștientă, însă are răni la o mână și la un picior, după ce a căzut într-o râpă pe un traseu dintre vârful Șerbota și cabana Negoiu. Femeia era însoțită de alte trei persoane. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. La 20 de ore de la ploaia care a căzut în localitatea Lalașinț din județul Arad, pompierii încă intervin pentru a îndepărta efectele inundațiilor de pe Valea Mureșului. Oamenii spun că n-au mai văzut o asemenea ploaie de zeci de ani, iar prognoza arată că va continua să plouă. Ciprian Boițiu transmite. Pompierii intervin în localitatea Lalașinț din comuna Buzeava încă de aseară, iar astăzi de dimineață oamenii au făcut o nouă evaluare pentru a vedea ce a lăsat viitura în urma ei. Haideți să încurge și cât a fost apa, așa de un metru? Uite-te, cam un metru jumate, să zic. Aici e mai mare. M-a intrat în cameri, în tăt, în papaturi, n-am pot să dorm, m-a intrat în dolapuri, pe haine, pe frigider, pe congelator, pe tăt. A venit o inundație, a venit așa 10 minute plouaia torențial și se vede aici mașinile astea două au fost până la plafon. Dezastru. În casă au intrat, în casă. Da, apa până ai capurile sunt în grani. Nu pot să mă bag la ele, e apă. S-a băgat apă o colm, a distrus pompa, intr-o forul de la apă, curcea din animale. În localitate au fost distruse inclusiv drumuri reparate recent, pentru că aproape toate fântânile din sat sunt colmatate, localnicii primesc apă minerală de la autorități, de la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. În capitală au fost lăsați liberi cei doi frați suspectați că și-ar fi omorât trei colegi de serviciu în ultimul an. Așa au decis judecătorii de la Tribunalul București, care i-au plasat pe suspecți sub control judiciar. Anchetatorii spun însă că frații ar fi ucis pe cei doi paznici găsiți morți în incinta unei firme aflate pe Bulevardul Timișoara din capitală, explică Mihai Bucureșteanu. Inițial, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore pentru omor, respectiv omor calificat, în cazul morții suspecte a paznicilor găsiți fără viață pe Bulevardul Timișoara. Mai mult, sunt bănuiți și de uciderea unui alt bărbat în august 2017, în incinta aceleiași fabrici, fiind vorba tot de un paznic. Cadavrul a fost descoperit la aproape o lună de la data semnalării dispariției victimei. Potrivit procurorilor, în cazul ultimelor crime, cele două victime au fost bătute și probabil aruncate de la primul nivel al halei, suferind multiple traumatisme care au dus la deces. Cele trei victime și suspecții lucrau la aceeași fabrică din vestul capitalei. Cum comentați acuzațiile? Ați ucis pe cei doi? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, barul meu că m-a pus la somn. Cei doi frați nu și-au recunoscut crimele. Au declarat totuși că doar ei se mai aflau în fabrică atunci când cei doi paznici au fost uciși, dar au spus că dormeau în altă cameră, potrivit procurorilor. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. La Târgu Mureș a fost realizat aseară primul transplant pediatric pe cord din acest an. Pacientul, în vârstă de 15 ani, a primit o nouă inimă de la un adolescent de 14 ani, victima unui accident rutier. Intervenția a durat 6 ore și a fost realizată de o echipă complexă condusă de medicul Horațiu Suciu. Din Mureș transmite Ovidiu Ilisan. O echipă de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, condusă de reputatul medic Horațiu Suciu, șeful clinicii de cardiologie cardiovasculară, a realizat aseară primul transplant pediatric de cord din acest an la un pacient de 15 ani din Cara Severin, care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea, aflat în moarte cerebrală, fiind victima unui accident de circulație. Intervenția complexă a durat 6 ore. Tânărul din Cara Severin a avut o șansă la viață datorită generozității familiei unui donator care a înțeles cât este de important să salvezi una sau mai multe vieți. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Mai puțin de o oră, atât a durat azi dimineață, întâlnirea premierului Viorica Dăncilă cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a chemat-o pe doamna premier la discuții după ce informațiile că guvernul ar pregăti o nouă ordonanță 13 s-au înmulțit. Până la prânz a fost liniște la ambele palate, nici de la Cotroceni, nici de la Victoria nu se sufla o vorbă despre ce au discutat cei doi. Ulterior, guvernul a transmis un comunicat. Andrada Burdalescu. Extrem de discreți, așa se arată atât șeful statului cât și premierul. S-au văzut în jurul orei 10 și 30 de minute, cum au stabilit încă de ieri, dar nu au transmis presei nici măcar o fotografie sau înregistrări video de la începutul discuțiilor. Această discreție vine într-un moment tensionat. Surse citate de jurnaliști au spus că guvernul are pregătită ordonanța de amnistiere și grațierea unor fapte penale. Abia după ce informația a fost transmisă de toate posturile TV, de radio, de ziare și publicații online, liderii PSD-ALDE s-au grăbit să nege. Pe acest fond a chemat-o Klaus Iohannis la discuții pe Viorica Dăncilă. Cum era de așteptat, interesul publicului a fost și este extrem de crescut, cu atât mai mult cu cât doamna premier s-a ferit de subiectul ordonanță de urgență pentru amnistiere și nu a făcut declarații publice pe această temă. Mai mult, urmează o a doua ședință de guvern într-o singură săptămână. După cea de ieri, urmează ședința de joi de la Palatul Victoria. Și, din nou, jurnaliștii și o parte a opoziției au suspiciuni că ordonanța poate fi promovată oricând. O altă temă ce trebuia să fie discutată astăzi la Palatul Cotroceni de cei doi oficiali, promisiunea făcută de premier Israelului că va muta ambasada României din Tel Aviv la Ierusalim, fără consultarea lui Klaus Iohannis, situație care l-a determinat pe șeful statului să-i ceară demisia Vioricăi Dăncilă. Domnul Iohannis are de explicat inclusiv evoluțiile legate de această problemă și ce s-a discutat despre situația în care a fost pusă România, cu un premier și un președinte care se contrazic pe subiecte de politică externă. Dar reprezentanții palatelor Cotroceni și Victoria au păstrat discreția despre ce au vorbit Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă în spatele ușilor închise, până la prânz, când guvernul a transmis un comunicat în care anunța că s-a discutat despre ce va face România anul viitor, când va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Curtea Constituțională amână o decizie privind codul de procedură penală modificat de PSD-ALDE. Discuția se va relua la curte în septembrie. Contestații, vă amintesc, au fost depuse de șeful statului și de opoziție. Vom reveni. Pe de altă parte, Curtea Constituțională reia astăzi dezbaterea despre recunoașterea căsătoriilor dintre persoanele de același sex după recenta decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman Hamilton, cuplul de gay româno-american. Instanța cu sediul în Luxemburg a decis la începutul lunii iunie că România e obligată să recunoască dreptul de ședere pe teritoriul său al soțului de același sex, Manuela Nicolescu. În noiembrie 2016, judecătorii CCR suspendaseră dezbaterile pentru a cere un punct de vedere de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta arăta luna trecută că noțiunea de soț îi include și pe cei de același sex. Adrian Coman și americanul Clay Hamilton s-au cunoscut în 2002 la New York și s-au căsătorit în Belgia în 2010, când românul lucra la Parlamentul European. După 2 ani, Adrian Coman și-a încheiat contractul și a început să-și caute de lucru în Belgia și în Statele Unite, dar a luat în calcul și varianta de a veni în România, unde avea părinți, rude și prieteni. Însă consulatul României din Bruxelles a refuzat recunoașterea căsătoriei lor. Acest lucru era necesar pentru a cere rezidența în România pentru Clay Hamilton. În iulie 2016, Asociația Accept și Coaliția Antidiscriminare au dat în judecată statul român. Judecătorii europeni au stabilit recent că, indiferent de orientarea sexuală, un cuplu își poate stabili reședința în orice stat al spațiului comunitar. Moment inedit după un spectacol de teatru în capitală, actorii Marius Manole și Șerban Pavlu au strâns semnături în sprijinul inițiativei Fără Penali în Funcții Publice. Gestul se înscrie într-o acțiune mai amplă, susținută și de alți actori precum Oana Pelea și Florin Călinescu. O ascultăm pe Iulia Noghi. După aplauze, Marius Manole și Șerban Pavlu au schimbat costumele de scenă cu tricouri cu însemnele inițiativei hashtag fără penali. Piesa Demnitate, în care au jucat cei doi, era tocmai despre corupția din politică. Tot ce încerc să fac este să protejez imaginea acestui partid. Dacă încercați să protejezi imaginea acestui partid, ar trebui să-l desfințezi. Strângerea de semnături se înscrie într-o acțiune a artiștilor ce are loc în capitală și în mai multe orașe din țară până pe 25 iulie. Coordonatorul acțiunii este actorul Marius Manole, care precizează că demersul este unul strict civic și nu are legătură cu susținerea niciunui partid. Am tot tăcut, noi am tăcut la foarte mult timp prin teatre și ne-am văzut pe treabă și am încercat să nu ne implicăm prea mult în tot ce înseamnă politică, pentru că spectatorii sunt în toate categoriile sociale, și dar vine momentul când nu mai poți și te afectează și pe tine și dai seama că oamenii fără lideri nu pot exista și că trebuie ca actorii care au o voce puternică să iasă în stradă. Până miercurea viitoare, zilnic, actorii vor fi în piața universității între orele 17 și 20 pentru a ajuta la strângerea de semnături pentru inițiativa cetățenească hashtag fără penali. Și informația momentului, Curtea Constituțională a admis sesizarea cu privire la dreptul de liberă circulație și ședere a persoanelor de același sex căsătorite. Decizia Curții de la București este în spiritul deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene. Vom reveni curând la acest subiect. În timp ce autoritățile le ignoră, mai multe femei care suferă de cancer din Slobozia Ialomița au format un grup de sprijin, se întâlnesc și le ajută și pe femeile care abia au primit un asemenea diagnostic. Un reportaj de Mădălin Sofronie. Primul diagnostic de cancer la sânt acum 14 ani, al doilea acum 8 ani. A doua oară m-am dus râzând, cu mare râs pe față și a zis, ești bine, nu? Zic, nu, mai e un cancer. Și de ce râzi? Dar de ce aș plânge? Mai bine râd. Uite așa, destinul în față. Se întâlnesc de două ori pe lună, joia după amiază, într-o sală a Centrului Cultural UNESCO Enel Perlea din Slobozia. Înconjurate de tablouri colorate, femeile recunosc faptul că întâlnirile pe care le organizează le-au schimbat viața. Dacă ești optimistă, 60% ai lupta învins. Au învățat să zâmbească și să treacă mai ușor peste experiențele dureroase pe care le-au trăit în spitale și cabinetele medicilor. În 5 ani de la operație a fost foarte greu. Bine, ca un ciocan așa în cap care îți omoară simțurile. Activitatea grupului este coordonată de psihologul Lidia Stoica. Chiar dacă are un program încărcat, vine de la București la Slobozia pentru a fi alături de femei și pentru a le ajuta să învingă lupta cu boala. Eu am un motto și anume există viață după cancer. Sunt doamne care s-au ridicat și care la rândul lor au dat mai departe ceea ce au primit și care la rândul lor ajută alți oameni în jurul lor. Noi suntem supraviețuitoare, știm ce sfaturi să le dăm, știm prin ce am trecut noi și de atunci când vezi în fața ta un model care îți spune se poate. Ai curaj astfel. Statisticile arată că în ultimii ani numărul cazurilor de cancer la nivelul județului Ialomița a crescut vizibil, ajungându-se astăzi la peste 6.000. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Vă amintesc informația momentului. Curtea Constituțională recunoaște dreptul de liberă circulație și de ședere a persoanelor de același sex căsătorite. Decizia Curții de la București este în spiritul deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene. Instanța cu sediul în Luxemburg decidea la început de iunie că România e obligată să recunoască dreptul de ședere pe teritoriul său al soțului de același sex gay. Vom reveni la acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. FBI a pus o recompensă uriașă în cazul unui tânăr din Alexandria. 1 milion de euro sunt dispuși să plătească anchetatorii. Se caută informații ce ar putea duce la găsirea tânărului din Alexandria dispărut din 2010 după ce fusese condamnat pentru fraude pe internet. Carmen Dumitrescu transmite. Un alexandrean a intrat în vizorul FBI care a pus o recompensă uriașă pe capul său. Vorbim despre Nicolae Popescu, fost oichițoiu, căutat internațional din 2010 când a reușit să se facă dispărut. El este căutat pentru fraude online care au cauzat prejudicii de ordinul milioanelor de euro. De altfel, Alexandria a fost, din punct de vedere infracțional, primul oraș din România care a descoperit fraudele cibernetice. Astfel, în perioada 1996-2004, Alexandria a fost centrul României în materie de hoție pe internet, iar mitul vânzării catedralei de către hackeri a ajuns chiar și la urechile criminale. Criminologilor de la Oxford, care au scris o lucrare despre fenomenul infracționalității cibernetice din Alexandria și Râmnicu-Vâlcea, acestea fiind principalele puncte nevralgice din România în domeniul criminalității informatice. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Reguli de circulație năsprite în Grecia, avertizează Consulatul României la Salonic. Amenzile pentru încălcarea noului cod rutier pot ajunge la 2000 de euro pentru recidiviști. Noua lege din Grecia sancționează dur și aruncatul mucurilor de țigară din mașină. Anca Grădinaru. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motocicliști, dar și folosirea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, dar și cu ridicarea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare pentru 2 luni. Dacă un șofer se urcă băut la volan, riscă o amendă cuprinsă între 200 și 1200 de euro, dar și ridicarea permisului de conducere timp de 3 luni și reținerea mașinii. Depășirea limitei de viteză cu peste 30 de km pe oră se sancționează cu amendă de 350 de euro și ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 2 luni. Pentru staționarea și parcarea ilegală se aplică o amendă care poate ajunge la 150 de euro, după caz și ridicarea permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare timp de 10 zile. Iar aruncarea pe geam în timpul mersului a unor obiecte care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident, inclusiv țigările, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor